Hi, mein Name ist Lucinda Zes. Ich kann mit Ihnen teilen meine Erfahrung seitens der Onderhaut. Meine Erfahrung seitens der Beginn von dieser Onderhaut war mir sehr uitdagend gewesen. Ich war stress und ich war angstig, weil ich eine spezifische Person gesucht habe, was gemakkelijk gewesen ist, um seine Erfahrung in verleden te delen aan mij. Die persoon waar ik gevraagd was in die begin een beetje schrikkerig geweest, was onzeker gelijk. Hij had gelijk niet gedacht, ik was ernstig in. Maar toen ik van hem meer vertel in mijn studentenkaart van wijs, het meer gemakkelijker geraakt met die ideeën om te delen aan mij. En het zomaar dadelijk begin om dat met mij te delen. Zoals ik geluisterd heb, ik gehoord hoe baie die hele dorp veranderd het vanaf die persoon se jong jare. Die geboue en baie. Maar soos die persoon vertel, het die gemeenskap se mense maar nog steeds dieselfde gebly. Die gemeenskap staan bekend as die behulpsaamste gemeenskap wat jy kan kry. Eer gedink aan wat as ek nog 'n persoon in Wellington gevra het oor hoe hulle die dorp ervaar en hoe hulle die dorp sal beskryf. Sal hierdie persoon een hele ander beskrywing gegee het, wat my siening heel verander het? Sal die persoon vir my vertel het, of die dorp meer veiliger is? Maar hierdie persoon het vir my vertel, in sy jongere jare, hoe veilig die dorp was, en my baie in my plek. Laat dank waarvan ek vandaan kom. Terwyl die persoon vertel, kon ek sien in sy gesig hoe hy terug verlang, en dat het hom baie gelukkig gemaak het om daaroor te praat. By my stoel het ek gekies om 'n chessboard te maak. Dat het meer die persoon se voorkoms vir my laat aandink oor elke manier wat hy gevat het. Soos in die begin het ek iets gedink van hom, maar op die ou einde het hy 'n ander skuif gemaak dat my siening heel anders sou wees het oor die persoon.